سورة الفلق مكية آياتها 5. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شزب قران الله تعالى سنناوسد يس رحم كربن چو سٹا مهربان چو يسور بي سورة الناس يمن دشوني سورة شريفن هن شان نزول چو كي لبيد بن عاصم اوس آق صاحرا مدينة شريف اسپنز تش آس كوري تي سحر كروني تمي لبيد بن عاصمن ت تيهنزو كوريو كور سحر تو جود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم کہ عصر سیت تم سخت تکلیف اس امی اندر اس اللہ تعالی ہس ننجراون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ظاہر چھن ہرگاہ تم ظاہر آسان یت پٹ دشمن تمس ونان اس تیلی کرہان کنس ہن سحر تمن پٹ اثر کیاز یہ کت اس تمن سارے نش مسلم کہ ساحرس پٹ چھن بیس ساحر سن سحر اثر کران تو کر دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سحر اثر دور گھنے خاطر مکک دعا اللہ تعالیٰ کور نازل یم ز سورہ شریف بیئی کورنک اطلاع کہ فلان شخصن چھ فلان جائے فلان چیزس اندر تہ پہ سحر کورمت چنانچہ تمو سوز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تت جائے تتہ انک اکہ کہر مز کڑھ اک کنگوا تت اس موئے آمد بند کر سو یل وہ درخت مت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو ہت یمن دون سورہ شریفن ہن آیات کریمہ پرن اخ گنڈ اس مترن یوان چنانچہ امی پت سبود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ تکلیف نش بالکل آزاد قل اعوذ برب الفلق تو اسو یا رسول اللہ پانتی پنی خاطر پران بیت اسو ہچناوان یہ پرن پناہ چھس بہ منگان صبح کس ربس یعنی اس رات سن گٹ پریٹت گاش چھ پھلراوان سارنی مخلوقات ہند شر نش وقب بیس خصوصاً پناہ منگان رات سن تاریخی نش یل سہ وہ ہراون یہ روز اندر شرن ہند احتمال ظاہری ومن شر النفاثات في العقد بیچس خصوصا پناہ منگان تمن زنان نش یم پن گنڈن پیٹ پھوک دیوان چھ یعنی سحر کرون زنان نش مراد چھ تمو اندر لبید بن عاصم سنز کوری یا عام ساحر زنان ومن شر حاسد اذا حسد بیت حسد کرونس نش یل سو حسد کری